doncs tornem a estar aquí a... Encara no. Sí? Ja estem aquí? Ja estem totes aquí? Vaja, és que estan arribant a poc tots els membres i components d'aquest programa i ara em sembla que sí, que ja estem tots a la sala. Doncs tornem a estar aquí. Estàs escoltant Embalades i segurament ens estàs escoltant des del 106.4 de la freqüència modulada, que és Ràdio Bala, la ràdio lliure de Manresa. I si no, doncs també pot ser que ens estiguis escoltant des del Pla de Barcelona, a través de Ràdio Bronca, o bueno, vés a saber des d'internet o des de qualsevol altre d'aquests nous elements que permeten escoltar aquest fantàstic programa. Nosaltres estem aquí, Embalades, un dia més, dedicant-te una horeta a parlar de temes interessants. Avui parlarem de la crisi energètica. I tenim aquí, com sempre, en directe la Llimona. Què tal? Com anem? Molt bé, anar fent. Ens has portat cançonetes? Oh, i tant. Músiques interessants? Us agradarà moltíssim, espero. Molt bé. Aquesta vegada no hem tirat de la gent, de les seves suggerències, sinó que ja he tirat pel dret. Com que últimament anàvem improvisant bastant els temes, no m'ha donat temps aquesta setmana, però igualment agrair perquè... Jo crec que hauríem d'explicar això, perquè sí. Potser la nostra estimada audiència no sap que fem preguntes pel feixuc. Sí, expliquem una mica de què anirà el tema i llavors la gent doncs suggereix músiques o cançons relacionades amb el tema. Nosaltres fem una tria selecta de les que més ens convencen i després són aquestes les que surten en directe. O sigui que si vols promocionar el teu grup és prova. Envia'ns la maqueta, ens envies la teva maqueta i, si va amb la temàtica, i ja ens ho pensarem. Si va amb la temàtica del programa pot ser que et punxi Ràdio Bala. En fi, i també tenim aquí el nostre amic Pastanaga. Què tal, com anem? Hola, bona tarda. Que, bueno, avui vens en qualitat d'expert de la matèria, que ho sàpigues. Licenciado, senyor licenciado. Per treure pressió una miqueta. Sí, no ho soc, no ho soc. Una vegada vaig llegir alguna cosa. I bé, jo que sóc la Col, que també estic aquí a peu de micro. I doncs bé, comencem pel principi, si us sembla. Que sempre està bé, sí. Comencem pel principi. Sí, que seria la pregunta del millón de què és això de la crisi energètica. Com ho veus tu? Vale. Bé, la crisi energètica es refereix a que la nostra societat està acostumada a gastar una quantitat d'energia que no podrà seguir gastant. I per tant, la crisi energètica és això. Hi haurà o hi està havent una crisi degut a que no tindrem tanta energia disponible, no? com teníem fins ara o com està acostumada a tenir aquesta societat. Uh-huh. Energia en tots els sentits, no? Com si diguéssim... Sí, bueno, aquí estic parlant d'energia a nivell físic, és a dir, energia vol dir electricitat, vol dir petroli, vol dir coses per escalfar la casa, vol dir per moure'ns amb cotxe, per transportar mercaderies, el que fan els barcos, el que fan els avions, això és l'energia, no estic parlant de... d'altres tipus d'energia, no sé. No? És a dir, el que s'entén com a energia al nivell 1. Vale. Molt bé. Clar, el tema aquest de que se'ns acaba l'energia és com una mica la història del Pedro i el Lobo, no? O sigui, realment fa molts anys que s'està parlant del zènit del petroli, de que s'acaba l'energia, però és com que no tenim evidències de que això estigui passant, que nosaltres seguim la nostra vida normal. Què podries dir amb això? Vale. Bueno, mira, ja que em parles d'això de la història, igual podem fer una mica de repàs de com ha anat els antecedents. La jugada aquesta. Hem de pensar que l'espècie humana, fins fa uns 200 anys, vale? O sigui, 1800 i pico, era una espècie bàsicament sostenible a la Terra. És a dir, gastava recursos renovables que els donava el sol i tal. No? Com a molt, a nivell energètic, com a molt, cremaven fusta i feien agricultura, no? Però amb la primera revolució industrial descobreixen com fer ús del carbó, que és una font d'energia, per al seu benefici material, no? I llavors comença la travessia insostenible de la humanitat. Llavors això, la primera meitat del segle XX, vale? A l'ús del carbó s'hi suma el fantàstic el petroli, que ja és el Superman de l'energia, i amb això doncs dispara l'ús de l'energia per part de nosaltres, no? De les persones. I amb un, amb una propietat que és molt important, que és que l'ús d'aquesta energia no s'ha anat augmentant d'una forma qualsevol, sinó s'ha anat augmentant d'una forma exponencial. Què vol dir això? Que cada any es gasta, o des de, diguem, des de fa 200 anys fins més o menys ara, s'ha anat gastant un tant per cent més que l'any anterior. Això vol dir que cada X anys, cada uns 20 anys o així, doblem l'energia que fem servir tota la humanitat, no? Així doncs, clar, si fa servir 1, al cap de 20 anys fa servir 2, i al cap de 20 anys fa servir 4, i al cap de 20 anys fa servir 8. De 1 a 8, diguem, han passat 80 anys, no? Que és molt temps, diguem. Ara, amb 80 anys més, passes de 8 a, bueno, ara no m'ho feu comptar, no? Però a 250 o no sé quan, no? De, amb el mateix lapse de temps. Llavors, què passa? Que el moment en què s'arriba al tope, diguem, hi ha molt poc temps per reaccionar. I igual no costa de ser-ne conscients de quin és el moment que arriba al tope. No? Mm-hmm. Tu saps que això passa perquè no hi ha més, no? Estem gastant un recurs que no es produeix, que està allà guardat, estem agafant coses d'una caixa, és evident que s'acabarà algun dia, no? Però com que cada vegada ho estem agafant més ràpid, se'ns acabarà de cop. Mm-hmm. Vale? I per això, doncs no n'estem siguin conscients perquè realment, bueno, almenys fins 2008 o així, no ha començat a haver-hi realment una crisi que es pugui dir que és per culpa d'això. I com és que hem gastat tant? O sigui, què ha produït aquest canvi de consum? Vale. Bueno, en primer lloc, jo crec que hem gastat tant perquè és còmode, no? Perquè, ostres, si podem escalfar la casa, per què no escalfar-la, no? Però, és a dir, el consum energètic proporciona una comoditat per la gent que en fa ús. Però com és que l'hem arribat a dilapidar tant d'aquesta manera i que hem fet aquesta manera exponencial de consumir-la, no? D'augmentar el consum? Jo penso, bueno, això és una cosa bastant clara, que està molt lligada al model econòmic capitalista, vale? que tenim, i molt en concret al model monetari. És a dir, bueno, els diners més o menys es creen, bueno, més o menys no, es creen a base de crèdits que fan els bancs, sí? Tots els diners que hi ha en circulació són en realitat préstecs que algú ha demanat algun dia en un banc. I aquests préstecs s'han de tornar amb interessos. I els interessos són exponencials. Els interessos són un tant per cent sobre el capital. Vale? Llavors, perquè puguis tornar aquest interès, l'activitat econòmica de la teva empresa ha de créixer aquest tant per cent, com a mínim, per poder tornar l'interès. Però com que tots els diners del món estan creats així, tota l'economia del món ha de créixer un tant per cent. Vale? I el creixement econòmic, és a dir, si els crèdits estaven més o menys ara no ho sé, vale? Però per dir alguna cosa, si s'ha d'anar augmentant un 3% cada any, això vol dir que l'economia ha de créixer un 3% cada any per poder tornar els crèdits. I creixement econòmic i consum energètic són equiparables. És a dir, no hi ha creixement econòmic sense consum energètic. No és veritat que puguis créixer amb cultura i, bueno, a les dades, eh? Teòricament potser sí que és veritat, però si tu mires les dades, vull dir, puja un 1% l'economia, per què ha pujat un 1% el consum energètic? Baixa un 1%, vull dir, no? I llavors, el model aquest monetari, econòmic, però sobretot monetari, obliga a créixer indefinidament l'economia i, a més, exponencialment. I perquè creixi l'economia exponencialment, hem de gastar recursos exponencialment. No només l'energia, però l'energia és el més crític. Però minerals, coure, ferro, tot això segueix el mateix patró. I aquest és el motiu perquè haguem fet dilapidació sí. De recursos tan bèstia i seguint aquesta corba vertiginosa, no? Perquè també, o sigui, a part del model que s'està seguint, model econòmic i energètic, té a veure amb la superpoblació mundial, o sigui, amb el fet de que siguem tantes persones consumint, o té més a veure amb el que ens acabes de comentar de la forma en què, bueno, aquesta forma perversa en què s'ha construït una mica el crèdit i el sistema econòmic? Bueno, jo crec que l'augment de la població també segueix la mateixa curva que l'economia i que el petroli. I és més una causa més, és a dir, per fer créixer l'economia, una altra cosa que pots fer és tenir més població, perquè és més gent treballant i més gent consumint i més gent a tornar al crèdit, no? I més, sí, o sigui, és, va, va lligat una cosa amb l'altra. Més gent, doncs gastes més, fas més economia, tens més gent. És tot un, una cosa relacionada. Però també gastes més recursos, no? Vull dir, és com sí, una roda però xunga a la vegada. Sí, bueno, gastes més, fas més economia, fas més gent, pots tornar el crèdit i tot gira així, no? Fins que? Clar, fins que, aquest és el problema. Fins ara, diguem, amb tots els seus defectes i tal, però el món ha anat tirant, no? I el que passa és que això no és una qüestió ideològica o política. El món no podrà seguir així per una qüestió física. És a dir, hi ha una data de la fi del món, aquest? Allò que diguis, va, a partir de l'any... Sí, hem de tenir al cap un concepte que no és que s'acaba el petroli i ja no n'hi ha, i ja no hi ha una gota de petroli. Mm-hmm. Sinó el que estem en compte, més que el moment que s'acaba, que això no existirà mai, perquè n'hi ha molt i sempre quedarà per allà tirat, doncs l'important és quan arriba el moment de màxima producció i màxim consum de petroli. Uh-huh. No? I a partir de quin moment ja passem a consumir i a produir menys que l'any anterior. És a dir... Això ha arribat ja amb el petroli? Vale. Això no té una resposta molt clara. Vale? Segons, o sigui, el que se sap és que s'ha fet una curva exponencialment pujant amunt fins cap allà a 2007 o així, 2007... Vale. I a partir de 2007 el consum ha anat fent unes coses rares que costa de dir si ja hem arribat al tope o no. El que passa és que això no ho podrem saber fins 30 anys passat el moment aquest, que ja veiem en perspectiva, no? Perquè bueno, hi ha moltes variables. Clar, pensem que no només és el petroli, hi ha petrolis raros d'aquests de les arenes bituminoses del Canadà, hi ha el fracking, que ara s'ha posat de moda als Estats Units, hi ha tot de coses que són sucedanis del petroli, i que ajuden a, que, no, a mantenir els nivells de producció. No? El que està clar és que entre 2007, per dir alguna cosa, i 2030 hi ha el punt màxim aquest. O sigui, ens movem amb aquesta forquilla. Només del petroli o també dels altres elements que comentaves? Del gas, del... No, del petroli. El que passa és que hem de pensar que el 80% del consum de l'energia mundial ve del petroli. Llavors... És un element bàsic, no? I bueno, doncs em sembla que el gas està previst, el que també s'ha de dir que quan comenci a baixar el petroli tot tirarem de l'altre. Llavors, bueno... Sí. Molt bé, doncs us sembla si fem la primera cançoneta? Per la primera pausa musical? Per anar païent, també. Jo penso que sí. D'aquest desastre. Amb un tema bastant suggeridor. Totes aquelles màfies que es lucren amb la nostra energia i ens trinxen el territori, no espereu que ens quedem callats. Ah, ah. Ja tenim tants veïns que els hi han tallat la llum. No serà pas que no guanyin les màfies al fum. Estem ben farts dels dràpids del poder corporatiu. Els polítics els ajuden i es jubilen els seus òrgans directius. Som model criminal de màfies energètiques. Nosaltres engreixem els seus comptes a la panca helvètica. Mentre es carreguen el planeta. Panca helvètica. Mentrestant es carreguen el planeta. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Estrangular al pueblo es muy lucrativo. Societat de plàstic movent-se amb petroli. Vivint sobre un motor trepitjant el territori. Barcelona en va plena de cotxes i de fum. Quan arriba el capvespre no hi ha que pagui una llum. Fons pudor, radiacions i residus radioactius escalfant el planeta sense cap motiu. Sense cap motiu. Joan Tomàs, pagès, nascut a Constantí, ja no sap què plantar, ja no sap què collir. Els fums i pudors de la petroquímica han rostit els seus camps amb la pluja escènica. No, si realment és innocu, si no passa res el que aquí, si està en uns nivells que no són dolents per a la població, perquè no ve a viure aquí. Senyor Repsol, per què no ens ho explica? El disseny de pujades de la vall d'en Bas l'acaben d'informar que volen buscar gas i el seu tros de penis queda contaminat amb la fractura hidràulica amb topat. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Calentar el planeta es muy lucrativo. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Destruyendo el planeta sin ningún motivo. Y I si és que la banda allò s'està despoblant, no serà pas perquè no xuti la nuclear. Les piscines van plenes d'urani radioactiu, Txernòbil, Fukushima i creuem els dits. El canari vinaròs ja no podem pescar perquè el tub del castor passa per sota el mar. Si no poden dormir perquè tremola el llit, no cal que es preocupin, ja ho controlen Florentí. Tot el temps que hem estat patint els terratremols és una inestabilitat i una inseguretat impressionant. Que els quatre caladures que han tirat endavant això no tenen vergonya ni ho pagaran mai. I si a l'Empordà i a la selva ens imposen la mà, 400 kilovolts que et poden fregir el cap. Tots cal ser solidaris amb els mercats globals, que han de seguir creixent per recuperar els avals. Mentre la gent viu en despilfarro total, a ella tant li fot si el tomàquet ve d'Holanda o Portugal. I li importa un pepino els centullos d'Argèlia i Guinea Equatorial. O si sostenen dictatures a Nigèria, els de gas natural. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, destruyendo el planeta sin ningún motivo. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, dejando un rastro de uranio radioactivo. Si els oligopolis ens tenen ben pillats, haurem de lluitar per sortir-nos emplegats. S'ha acabat el temps del lligam corporatiu, amb l'autogestió apostem per lo cooperatiu. Es el rap de la energía, mira que lo bailan en Olot y Andalucía. Escucha a mi hermano esta canción, ponte las pilas con la autogestión. Bueno, doncs això, estàvem escoltant això, un tema que així molt cachondo, si veieu, us recomanem que veieu el vídeo directament al YouTube que està penjat, que és Dame más petróleo, dame más gas, i és això, una producció que ha fet la Xarxa de Sobirania Energètica, i llavors la canta, la lletra, la canta, bueno, això, la música està feta pel Guarapito i la realització a transformafilms.rg. Pues continuem aquí. Sí, sí. Molt graciós el vídeo, eh? Si no l'heu vist encara, és una cosa interessant. Bueno, doncs seguim aquí parlant de crisi energètica, de Peak Oil, del zenit del petroli. Estàs a Ràdio Bala, el 106.4, i estàs escoltant Embalades. Doncs bé, dèiem que això, sobre el pic del petroli, no? Volíem acabar de concretar una miqueta què vol dir exactament que estiguem arribant al zenit. Vol dir que les bosses que havíem descobert s'estan esgotant, que no es pot perforar més al món, com va això, què és exactament? Sí, vale, abans he deixat anar que arribaríem al zenit del petroli entre o ja l'hem passat o que arribaria d'aquí pocs anys, no? Del 2007 al 2030, Sí. Dit? Ja estem ja. Llavors, això, com ens ho podem creure si els cotxes segueixen per l'autopista a 150 per hora, no? Vale, doncs... És bastant incontestable pel següent motiu. El petroli, qualsevol pou de petroli, primer el s'ha de descobrir i quan es comença a explotar, doncs primer dona poc, no? Perquè bueno, s'ha de començar a perforar i tal. Arriba un moment que la cosa està a la màxima capacitat i després, quan ja comença a escassejar aquell pou, doncs costa més d'atibar, és més difícil i cada cop va donant menys barrils, diguem, al dia, fins que allò ja no surt a compte amb... treure'l, no perquè no hi quedi petroli, sinó perquè hauríem d'invertir un barril de petroli per treure un barril de petroli. Yeah. Llavors ja no es porta a compte. Uh-huh. Vale? I en aquest moment s'acaba el pou. Això fa una curva que és com una campana. Sí? Comença a poc, després es treu molt petroli i mica en mica va baixant i acaba a poc. Llavors, això és un pou. Vale? Un país, si sumes tots els pous que té, també fa això. És a dir, al principi produeix poc, després produeix molt, després produeix poc. I el món doncs, també fa això. ¿Vale? Això és un fet, que és així. Per exemple, els Estats Units, que va ser el primer productor de petroli mundial, per això és avui dia la primera potència mundial, perquè van ser els primers a aprofitar aquesta font d'energia, doncs ja van passar el seu pic de producció de petroli al 70. D'acord? I es veu clarament la curva aquesta, com comença a poc, puja i baixa. Llavors, a nivell mundial, clar, pots mirar com, quan passarà això a partir dels descobriments, no? O sigui, clar, el petroli primer s'ha de descobrir abans de poder-lo explotar. Descobrir el pou. Descobrir el pou, dir, ostres, mira, a les aigües del mar del nord doncs ja està tot ple de petroli per sota. O a, no? O a Texas resulta que foràs el terra i surt petroli. No? Ara ja no en surt, però en una època en sortia. Llavors, clar, durant els anys, l'any 60, els anys 63, em sembla que va ser l'any que es va descobrir més petroli al món. Pinxava sota una pedra i sortia petroli. Llavors, es va anar descobrint molt petroli, que mica en mica es anava traient, i el 1970 va ser... va ser el 1970 l'any que es va descobrir més petroli. Uh-huh. I... o el 63, bueno, no ho sé, és igual, però fa bastant temps. Sí. I des del 1980 es consumeix més petroli del que es descobreix. Vale? Exacte, llavors... 80, eh? Des del 80, això ja comença a fer uns anys. I pensem que cada cop se'n consumeix més. Eh? O sigui, llavors, que abans com si diguéssim es guardava el petroli que sobrava o bueno, no s'extreia? No s'extreia perquè no calia. O sigui, no hi havia tants cotxes per omplir dipòsit. Clar, i s'anava descobrint, clar, a vegades es descobrien pous que eren immensos i s'anava traient mica en mica. Però des del 80 es consumeix més del que es descobreix i cada cop se'n descobreix menys i cada cop en llocs més difícils. Saps? Cada cop ens hem d'anar sota els gels del Pol Nord i no sé què. I a més cada cop petroli de menys qualitat, petroli més difícil d'agafar i petroli que costa més energia i més destrossa ambiental també extreure. No? Al principi del petroli, als anys 60 o així, per treure... per cada barril de petroli que inverties en extreure petroli, te'n traies 100. I ara aquesta estadística, que això es diu la tassa de retorn energètic, és de 5 a 1 en el petroli. I encara està molt bé, eh? Amb totes les altres energies és pitjor. 5 a 1, què vol dir? Vol dir que si jo gasto un barril de petroli, obtenc 5 barrils de petroli en un pou. Això és la mitjana, eh? Mm-hmm. Per exemple, amb totes les renovables i tot això, és molt menys. Mm. Sí? O sigui, són menys eficients energèticament que el petroli. Vale. Uh-huh. I ara quins són els països que estan dels quals s'està extraient petroli? Bueno, el principal és Aràbia Saudí, però també hi ha Rússia, també hi ha Venezuela, també hi ha Canadà, també hi ha... Curiosament, els països que hi ha més conflictes, no, actualment, no? Perquè hi ha símils, no, de conflictes polítics amb els països que... Clar, clar, el control de l'energia és bàsic. Per això. És a dir, sí. Bueno, una cosa curiosa d'aquestes, vull dir que parlem de països, o sigui, el dòlar està... Perquè és la moneda mundial, dels intercanvis mundials, perquè tothom sap que amb dòlars pot comprar petroli. Clar. Perquè ara bé, si ho diuen, ven petroli amb dòlars. Petrodòlares, no? Petrodòlares, els famosos petrodòlares. Uh-huh. I per què es pot comprar petroli amb dòlars? Perquè si un país es nega a vendre petroli amb dòlars, ve l'exèrcit. No? Com ha passat a l'Iraq o allò on sigui. Sí. Llavors, això ja és una dada de política. Fins ara no m'havia posat en política, només eren coses com... Ja. Com ja hi entrarem, fets, ja. No? Sí. I el fet aquest de que ara... sembla sorprenent o és difícil d'entendre que el barril de petroli ara estigui baixant de preu, tot i que sí que és veritat que no s'està veient una reacció immediata en els preus de la gasolina o de les energies. Sí que és veritat que ens diuen les notícies de que el barril de petroli està baixant de preu. Això és així? I si és així, quina lògica tindria dintre de tot plegat? Vale. Sí, bueno, jo sempre prefereixo, per entendre aquestes coses macroeconòmiques globals, sempre prefereixo deixar l'economia de banda perquè només fa caliar-la. Vale? Però bueno, l'economia existeix i per tant doncs, hem de mirar quin paper està jugant. Vale. Però és evident que baixi el preu del petroli no vol dir que això fa que el petroli sigui infinit, perquè és de lògica que el petroli és finit i per tant s'acabarà. No. Però bueno, anem a veure què passa amb això del preu del petroli. No? Primer, que l'euro o el dòlar no són valors estables com el temps o com no sé què. O sigui, que també podríem pensar que està pujant l'euro. Bueno, per dir alguna cosa. Eh? Uh-huh. O sigui, primer, que tot això de l'economia és molt complicat per mi. Però després també hem de pensar que l'economia va molt lligada, com he dit abans, al consum energètic. Llavors, què passa? Què va passar? 2008. Economia a tota pastilla, tot funcionava a tope, tothom demanant crèdits, tothom fent cases, tothom produint, tothom fent noves empreses, el petroli comença a escassejar i es fica a un preu com molt alt, no? Va començar a fer una escala de preus fins als $140, no sé quant, el barril, i llavors Què passa? Que l'economia no ho suporta. Les empreses deixen de ser rentables amb aquest preu de petroli, perquè si reparteixen les pizzas a 10 euros i el viatge els costa 12 euros, doncs això no va. Vale. Què passa? Que plega la pizzeria. No? I plega la pizzeria i deixa de consumir aquest petroli que feia anar al pizzero. Llavors, les productes de petroli estaven treballant perquè es pensaven que hi hauria tant gasto, però de cop n'hi ha menys. Per tant, baixa el preu del petroli. Mm. Per què baixa? Perquè hi ha crisi econòmica. Mm. Perquè hi ha crisi econòmica? Perquè el preu del petroli estava alt. O sigui, això és un peix que es mossega la cua. I llavors, això és un punt. I l'altre punt és que el preu del petroli està intervingut. És a dir, el petroli és un recurs estratègic per qualsevol estat imperialista. Llavors, intervenen el preu. Clar, són pocs productors, hi ha productors que estan... Hi ha moltes empreses de petroli són nacionalitzades, no? O algunes són macrocorporacions que tampoc... No? Que realment deuen haver-hi uns fils per allà dalt que... No? Hi ha l'OPEC que es reuneixen i diuen quan produiran per controlar el preu del petroli. O sigui, no és un mercat lliure de petits productors, això, i que el mercat estableix el preu. Realment hi ha política aquí, no? Per exemple, en aquest cas hi ha qui diu que es manté el petroli baix per ficar problemes a Rússia, no? Perquè Rússia no pugui exportar petroli a bon preu i, per tant, doncs, enfonsar-lo econòmicament. Clar, això, doncs no sé, jo el que crec és que el petroli, si ara està barat, d'aquí uns dies tornarà a estar car. I al final el que ens hem de mirar no és tant el preu, sinó quan se n'està consumint, no? O sigui, amb litros més que amb euros. No. Clar. Clar, una cosa sí que és l'energia, no? El que comentaves tu, que l'energia s'acaba, i l'altra cosa és el preu que li puguis posar en aquesta energia, no? Una miqueta aquesta seria la diferència. I jo també et volia preguntar si tenim proves físiques de que, bueno, com bé deies, els cotxes segueixen anant a 130 per hora a la carretera, no? Ara fins i tot hi ha un repunt de vendes de cotxes. Hi ha alguna prova de que això estigui canviant? Sí. O sigui, mira l'economia de tot el món desenvolupat. Des de 2008 no ha crescut. O sigui, ja és la crisi econòmica, la famosa crisi. Uh-huh. El que passa és que, clar, els que fa 10 anys tenien Audi, doncs potser encara segueixen tenint Audi, però molta gent ho està passant molt, molt pitjor que abans i està gastant molt menys que abans. Uh-huh. És a dir, molta gent que abans estava gastant energies, que clar, gastar energia és tot, no és només amb cotxe, és quan vas a comprar menjar, quan l'agricultura és tot, funciona tot a base de petroli, l'agricultura convencional. Quan vas a fer qualsevol activitat, això té un, no, té un preu amb energia. I realment ara la gent està en menys de vacances, està en menys de no sé què, tot això és que estem gastant menys energia, és la crisi econòmica, no? Se n'han parlat des de fa temps bastant, això és l'efecte. Sí, de fet l'altre dia llegia un acudit que deia un pobre le dice a un rico la crisis solo se beneficia a vosotros, i el ric li deia pues haberla montada a vosotros, no? Una miqueta que la crisi sí que està beneficiant bueno, en molts aspectes, doncs, a una classe pudenta, podríem dir, i pel que veig amb això de la crisi energètica, doncs també, no? Sí, aquí es barregen dues coses, eh? Una és, clar, jo estic sostenint que aquesta crisi és una cosa natural, que no hi ha res més a fer perquè se'ns acaba el que hi ha. Vale. Llavors, això no treu que hi hagi uns poders, no?, que miren per mantenir els seus privilegis, i que dintre aquesta crisi que és, perquè a nivell global és i no hi ha res més a fer, mirin de que la repartició del pastís els beneficia tant com pugui. Llavors, clar, jo no diria que l'han muntat els rics la crisi, eh? O sigui, jo això no és un relat que no, jo no el veig realista. La crisi estava allà. El que passa és que els rics, amb la seva posició de poder, han pogut fer, diguem, que amb ells fins i tot els benefici. Però la crisi de recursos ja és igualment. Doncs, què et sembla, Llimona? Jo crec que ara estava fent aquella típica senyal amb els ulls de potser posem un tema musical, no? I deixem massa, descansar. Perdoneu. Deixem descansar. No. És molt interessant, però deixem descansar una miqueta el convidat i continuem. Xerc privat, X pessetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar, a 10 minuts de la capital, per l'autopista només un sol, i a 500 metres dels catalans, si truca ara ens hi trobarà, la senyoreta mai te'l convençà. papallones i bolets, de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira qui peta, teu, qui no fa nurar. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc. Lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Tot això eren vinyes, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva. No trobo casa meva. Tot això eren vinyes, tot això era blanc. De papallones i bolets, de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira quin vet el teu, que no fa durar. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc. Lluny de la vida gris, es venen dius amor. Torre amb piscina, jardí privat, X facetes al metre quadrat. Zona tranquil·la, amb vistes al mar. A 10 minuts de la capital. Vingui-ho a veure, no s'ho creurà. Quin alt estàndic aconseguirà. Aquí batllem pel seu benestar. Digui a la Maite com ho vol pagar. I els ocellets, esquirolets i papallones i bolets faran que visqui mig d'un somni natural i muntanyec. Mira quin bé tot teu, que no fan orà. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc. Lluny de la vida gris, es venen dius amor. Tot això eren vinyes, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. Això eren velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva. No, no, no, no trobo casa meva. Tot això era velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no. No trobo casa meva. Tot això era velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no. No, no, no trobo casa meva, meva, meva, meva, meva. Bé, doncs acabem d'escoltar Tot això eren vinyes del grup Ayayay. I res, continuem. Continuem, continuem aquí. Estem una mica apocalíptics avui, sí. Apocalíptiques. Estem parlant de que el món s'acaba. De que el món s'acaba. I volíem aprofitar també per preguntar aquí al nostre convidat. Estem parlant de la crisi energètica i del final de l'energia. Bueno, ja després de parlar una miqueta doncs, que això més que imminent és present, no? de que ja estem consumint més del que produïm, sí que hi ha bueno, diferents personatges o diferents idees de com continuar produint energia per sostenir aquest nivell de consum. Bueno, l'últim cop que em vaig sentir una va ser com si el plàstic ve del petroli, òbviament mai no s'acabarà el petroli perquè sempre podrem agafar el plàstic i tornar-lo a convertir en petroli. No sé, què respondries tu a aquestes idees? Bueno, aquesta del plàstic està bé perquè és molt recombolesca. N'hi ha que... Sí, m'he quedat parada també. El plàstic és petroli, té la mateixa energia que el petroli. O sigui, tu pots cremar-lo i podries... Bueno, bé, el que passa és que la feina que tindries a recuperar-lo costaria més energia. Clar, que l'energia que et donaria... Sí, no hi hem estat amb les mateixes. I llavors no seria una font d'energia. ¿Vale? Per tant, aquesta ens la carreguem ràpid. El que passa és que sí que hi ha molta gent que creu en la solució tecnològica, no? Que la tecnologia, o Déu, tecnologia i ciència, sobretot la gent que està més allunyada d'aquests camps científics i tecnològics, creu cegament amb que la tecnologia trobaran una altra cosa, ja trobaran, no trobaré una altra cosa, ja trobaran una altra cosa, no? Els científics o la gent aquesta. Vale. Llavors, bueno, és veritat o no això que ja trobaran una altra cosa? El que podem fer és avaluar què hi ha, no? Fins ara, llavors... Passa que, clar, això és una cosa que requereix el seu temps, però hi ha les energies renovables. Per exemple, la hidroelèctrica. La hidroelèctrica, què tal? Ostres, molt bé. La hidroelèctrica és molt eficient, fas una presa, tens electricitat, no gastes gaire, i bé, el que passa és que tots els rius estan ocupats ja, o sigui, no podem fer més preses. O sigui, que ja està, això ja ho hem fet. Llavors, les fotovoltaiques, què tal? Bueno, vale, però construir el panell no és gratis, vale? Resulta que per construir el panell necessites invertir una quantitat d'energia del mateix ordre de magnitud que et dona el panell solar en tota la seva vida. O potser la meitat, una cosa així. Però per tant, no... És a dir, si en un món que només funcionés amb solar, hauries de tenir potser la meitat dels panells solars per fabricar panells solars. És una farsa, això. És una farsa. L'energia solar. Bueno, el loro, no és que sigui una farsa. Gran frase. No és que sigui una farsa. Tots aquests hippies que teniu aquí, els panells solars, no, que sapigueu. Que està bé, que és millor que res, però no, però no serveix per continuar amb el mateix model de consum. Exacte, sí, estem parlant d'intentar mantenir el consum. Exacte. Llavors, que la eòlica, bueno, doncs també va bé, però quan bufa, bufa, i quan no, no bufa, i tampoc té una gran eficiència. No podràs fer anar mai cotxes amb energia eòlica, perquè no la pots... Clar, l'electricitat costa d'emmagatzemar. Yeah. La nuclear, no? Diuen, ostres, la nuclear. Bueno, la nuclear, resulta que si volguessis fer anar tot el que ara gastem en petroli amb nuclears, hauries de ficar una central nuclear a cada municipi, que de tant en tant, o sigui, hi haurien accidents cada 2x3, però és que a més, llavors l'urani duraria 10 anys amb un consum. O sigui que clar, això s'ha d'estudiar, eh? Jo ho estic dient aquí de carretilla, però resulta que no hi ha una alternativa. No és una qüestió de tecnologia, la tecnologia gasta energia, l'energia està allà i ja no n'hi ha, o sigui, ja no n'hi ha. Vull dir que aviat n'haurem consumit la meitat de tota la que hi havia, vale? I cada cop n'haurem de consumir menys. Per tant, jo no penso que hi hagi una solució tecnològica. Clar que pot ser que resulta que no sé què i... Però en principi no hem de pensar que això passarà, perquè no hi ha cap indici. Perquè el motor d'aigua està inventat o no està inventat? Tot això és mentida. És a dir, tot el motor d'aigua, les energies lliures que en diuen, el no sé què, que si tu fiques quatre imants i allò no para de bellugar-se, tot això és tot mentida. Bueno, fins on jo sé, jo no ho he vist mai, jo he de pensar que és mentida. Ja. Que estaria molt bé que fos veritat, eh? Però seria el que comentaven, no? Per continuar amb aquest consum i amb aquest sistema. Per tant, l'única alternativa passa per fer totes les renovables i tot el que puguem fer, ho fem. Però a més, sapiguem que haurem de baixar el consum energètic cada cop més. O sigui, les nostres vides cada cop anirem consumint menys energia. I per tant, la que tenim, anem-la a fer servir bé. Clar, és que aquesta també és l'altra, però aquí ja entra la política. Què vol dir això, fer-la servir bé? Bueno, doncs, clar, tu pots decidir com a societat que t'interessa gastar l'energia, per exemple, per anar... per anar a fer viatges d'avió d'un cap de setmana allà on sigui, a l'altra punta del món, o pots decidir guardar l'energia doncs per casos, diguem, més bàsics, no? De necessitat bàsica, perquè la gent pugui no es mori de fred a l'hivern o coses així. Llavors, això ja és una qüestió de com s'organitza la societat. Clar, ara mateix, qui pot comprar-la, doncs la compra. I llavors, qui té els diners, diguem, doncs té... energia, i qui no, i ara baixis. I com seria una societat on es consumís menys? Vale, no ho sé, no? Toma pregunta. No, des de la perspectiva d'ara, l'exemple que tenim és el passat, no? És dir, fa 200 anys es consumia menys, i era així. Clar, no ho tornarem al passat, perquè això és impossible i segurament ningú no ho vol. Però ens podem imaginar, per exemple... que l'agricultura no haurà de ser com és ara. Ara és una màquina de cremar petroli, l'agricultura. Abans, l'agricultura havia sigut una font d'energia. O sigui, la gent hi treballava i gastava energia, però en treia més energia de la que invertia. I per això menjava i les coses funcionaven. Ara no, ara l'agricultura no és una font d'energia, al revés. Per cada caloria que fas d'aliment, diguem, en gastes no sé quantes de petroli, però més d'una. Llavors, segurament un món sense petroli haurà de ser un món molt més localitzat, que menys tecnològic, no, també segur, poder? Menys tecnològic, més low-tech, perquè clar, més simple, és a dir, la gent no es dedicarà tant a coses sofisticades i tal, sinó que la gent es dedicarà més a pagès, es dedicarà més a coses bàsiques, i serà potser més local, no tant al tercer sector, no? Poder, llavors. Potser no tant al tercer sector, exacte, o sigui, jo crec que tornarem a coses més bàsiques, haurem de treballar més amb les amb la natura. Jo dic que d'alguna manera, pues, suposo que serà semblant a abans de la revolució industrial, dic jo, però això és a llarg plaç, això no vol dir que ens vingui demà. Però bueno, mantenir també uns avantatges de les tecnologies, bueno, dels avenços tecnològics, és a dir, retrocedir en coses, jo crec, com en medicina, no, i tot això, no crec que esperem que no s'hagi d'arribar. Aquí hi ha la política, és a dir, clar, hi ha moltes sortides d'això, no? Hi ha la sortida apocalíptica Mad Max, clar, de dir aquí que no cal dramatitzar, no? Bueno, o si sí, no sé, bé, no caldria dramatitzar. Exacte. Si es fes bé, no caldria matar. Igual és millor i tot, és a dir, no sé, jo la vida d'avui dia, de llevar-se, anar de a currar, consum total, consum, estar a l'autopista amb un embús, anar a una oficina, passar números, tornar a casa, exacte, igual si sí, aquesta mateixa persona igual no estigués tan calentona a l'oficina, però treballés al camp i no sé què, igual la seva vida és igual de feliç o més que ara, no? O sigui que tampoc és qüestió de que ens haguem de tallar les venes. Clar. L'únic que és qüestió de fer una societat que haguem de pillar el mínim possible. A més que ara tenim molta energia disponible. Si veiem cap on, no? Quin és el futur que ens espera, doncs hem de mirar de fer això, xarxes de producció i de consum properes, que no requereixin de molt transport, no? Que tenir una estructura econòmica que no requereixi de tant petroli i la gent pugui menjar. Clar, és que hauríem d'anar per aquí, no? De dir que la gent pugui menjar. Què vols dir que tenim molta energia disponible? Vols dir que encara estem en un moment de reaccionar? Bueno, que estem anant amb cotxe, que estem anant amb avió, que estem en un moment de reaccionar, sí, clar que sí. És a dir, bueno, sempre estarem en un moment de reaccionar. Perquè fatalista no ets, en aquest sentit. No, sí, bueno. Sí, al revés, sí, quasi és dir, bueno, bueno, això ja depèn. Aprofitar la crisi en un sentit positiu. Aprofitar, no? La crisi i muntar. Sí, que s'acabi, o sigui, això, que peti. El món canviarà, no? Això és un fet. Llavors, bueno, doncs, a veure cap on canvi, esperem que canvi, no? Que activem, és responsabilitat de tothom tibar la corda cap a, no? Agafar aquesta inèrcia que la porti cap a un lloc on la gent pugui ser feliç, més o menys. Està bé. Vist en aquest sentit, coses, és allò, no hay mal que por bien no venga. Sí, coses pràctiques. Agricultura artesanal, ecològica. Agricultura ecològica és l'agricultura que es feia fa temps. Abans tota l'agricultura era ecològica. Ara l'agricultura ecològica és la que és, no? Però què passa? Que té capacitat de no gastar tant petroli. Amb xarxes de... I és capaç de, o sigui, és capaç de vestir a tota la població que hi ha? Clar, això també és una altra cosa, vull dir... És capaç de vestir tota la població que hi ha? No ho sé, però... Bé, la veritat és que no ho sé, però clar, és que l'altre segur que no. Clar. Ja. Saps? L'altre ara l'està vestint, correcte. Però segur que d'aquí 50 anys no la podrà vestir. Ja. L'ecològica podrà vestir més que l'altra. Per tant, bueno, és millor. No? O sigui, ara és menys rendible econòmicament. Per tant, ara és més fàcil abastir la població amb agricultura convencional que no pas amb ecològica, perquè el petroli encara és abundant. Ja. Quan sigui menys abundant, potser l'haurem de gastar no tant per agricultura i més per medicina, per exemple. O, no? Esperem. Sí, no sé, això, l'agricultura. Llavors, tot, no sé, pensar en no dependre tant, no? Anar, tirar cap a desglobalitzar-nos i pensar i no pensar en comprar-nos una piscina, sinó pensar en comprar-nos una bici i tot això, i anar organitzant i canviar l'economia, sobretot, perquè és que amb l'economia aquesta del capitalisme, si jo m'abstenc de gastar, l'únic que passarà és que el petroli serà més barat i el del costat li serà més fàcil gastar, i al final gastarem igual. O sigui, gastem a saco, no? O sigui, la idea és, vinga, vamos a quemarlo todo. No, però jo el que vull dir és que una cosa individual d'abstenció no soluciona el no problema. Crea. A no ser que tothom ho fes, però això ho veig difícil en aquest món que estem. Llavors el que hem de fer és organitzar xarxes que funcionin en una economia diferent. I això jo veig que és el per exemple. Bueno, jo un projecte amb el que crec molt és el de les monedes locals, perquè això creen és una cosa transversal que creen una manera de fer que no exigeix aquest creixement, no? Llavors, si mica en mica la gent va passant en aquesta altra economia, doncs ja automàticament deixa d'estar en la roda del creixement, i això és el que hem de fer, o sigui, una economia on es pugui decréixer i viure bé. Doncs no sé si passar a cançoneta o acabar de matitzar alguna cosa. Jo crec que pel temps que tenim i tot això podríem posar una cançoneta més i acabem ja de dir tot el que volem. I on anem. I on anem. Molt bé. Així que sí, jo vaig dient, però no la tenia pas preparada. Va, que aquesta us farà bastanta gràcia. Va. És un clàssic d'aquells que no moren mai. El Danubi és blau, tal com diu l'Strauss. Bé, doncs, com dèiem, els clàssics mai moren i acabem d'escoltar doncs, això, el Danubi Blau de la Trinca. Anys, feia que no sentia aquesta cançó. Sí, sí, sí. Molt bé. Anys i anys. Doncs aquí seguim, amb balades, escoltant material sobre la crisi energètica. I bé, ja estem arribant gairebé als últims minutets del programa. 10 minutets, sí. ens diu aquí el senyor sí. Programa Audacity. Doncs amb el doctor Pastanaga. Sí que... És veritat, no? T'he posat la categoria. Sí, que... Ah, el doctor Pastanaga. Sí, sí, sí, sí. El doctor no, Pastanaga. No, jo l'he posat el títol. Ja m'han ficat títol. Sí, sí. Doncs sí que estàvem parlant abans de la cançó doncs que estàvem parlant de què podíem fer per pal·liar una mica els efectes d'aquesta crisi energètica i parlàvem d'unir-te i resistir una miqueta, de crear coses diferents, coses paral·leles al sistema econòmic i al sistema de consum. I sí que és veritat que fora micros comentàvem que potser tots els consells que es donen des de grans institucions o des del Departament de Medi Ambient, podríem dir, etc., són solucions que apel·len molt a l'individual, no? A la consciència individual i a que tu facis un ús responsable, portes cap endintre de casa teva, etc. Clar, i això és el que ens qüestionàvem, de que aquest discurs és una mica com trampós, no? O culpabilitzador, podríem dir, quan en realitat el consum d'un individu o dintre d'un domicili doncs és molt poca cosa en comparació a les grans corporacions, podríem dir. Jo, així com a símil, pensava el tema aquest d'estalvia, quan et rentes les mans, estalvia aquest gotet d'aigua i de sobte davant de casa teva munten un club de golf, no? Què opinaries d'això, de la responsabilitat individual? O sigui, com serveix d'alguna cosa estalviar? És purament... O sigui, al final la cosa passa per acabar estalviant. O sigui, uh-huh. això està clar. Uh-huh. El que passa és que el que podem fer nosaltres com a cosa més efectiva del món per diguem, sobreviure bé amb dignitat la crisi energètica, clar, és que el primer que hem de fer és canviar el sistema econòmic, perquè amb aquest sistema el que farà... O sigui, hi ha molt el perill de que no tothom serà tan responsable i probablement si hi ha una meitat de la població que de cop gasta la meitat d'energia, doncs amb aquest sistema econòmic què passa? Doncs que l'energia baixa la meitat de preu i per tant igual els altres que gasten tanta com poden podran gastar-ne el doble, no? I llavors globalment doncs no ens està això solucionant res. Llavors què hem de fer? Doncs, bueno, jo crec que el que hem de fer és, bueno, ja ho he dit abans, però sí. Això, crear xarxes per crear una estructura econòmica diferent. Uh-huh. I exacte, i tenir agricultura local i tenir serveis locals i anar fent una xarxa d'això i fer inversions. A nivell individual tu pots fer inversions que t'assegurin un bon viure en aquest context. Per exemple, doncs abans ens enraiem de les plaques solars, però no és una mala inversió ara comprar-se una placa solar, perquè això t'assegura energia durant bastants anys. O anar-te'n a viure en un lloc on puguis cultivar-te un hort, ni que sigui, perquè això t'assegura un menjar durant un temps, bueno, durant tota la vida, si el cuides bé. I aquesta mena de coses, tu pots pensar en gastar l'energia, la que et toca, diguem a tu, en invertir-la bé, no? Uh-huh. Seria com començar a agafar una mica de pràctica, no? Amb un consum diferent? Sí, va, aquesta és una altra. O sigui, una persona que estigui acostumada al consum desbocat i que a més pugui, perquè té els recursos per fer-ho, si de cop li tallen i diuen és que em sap greu, però ja no n'hi ha més, igual psicològicament és un cop tan fort que no ho supera, no? Si una persona ja està acostumada a gastar poc i quan li diguin és que ara no pots anar de viatge i digui és que, bueno, és que no hi anava, no passa res, doncs bueno, això també a nivell personal, doncs clar, és important. És un bon entrenament. Sí, sí. Però que això ja està passant, eh? Que, o sigui, no pensem que això passarà d'aquí 10 anys. O sigui, la crisi econòmica és això. I ens diuen que igual s'està començant a acabar la crisi econòmica. Jo, amb la moguda aquesta energètica, el que penso és que la crisi econòmica no s'acabarà mai. Mai més. O sigui, que cada cop anirà més. Hi haurà oscil·lacions, però mirat des de fora, doncs la crisi aquesta no s'acabarà mai. I llavors, ja un cop ho tens assumit, ja penses en muntar-te, no, la vida i tal, pensant en això, i bueno, no és pas dolent tampoc, no? Suposo. Clar, que potser deixa de ser crisi perquè baixa, o sigui, baixa tot, no? Baixa el nivell de consum. De creixement. Exacte. Mm. Potser crisi és el moment aquest on com li diuen, que lo viejo ya no te sirve, lo nuevo todavía no existe, no? Que potser lo nou que ha de venir sí que acaba arribant, no? I acabem baixant una mica els nivells de per obligació, més que res, eh? No, és interessant la idea d'aquesta de que, bueno, doncs que quan arribi, ja que... Estiguem preparades, sí, ja, no? Sí, exacte. Que estiguem una mica... Perquè si no... És a la força, és a dir, sempre és millor fer-ho, sí, per voluntat pròpia i ordenadament que a la força. Què està passant ara a la gent? Doncs que la gent la fan fora de casa, que la gent la fan fora de no sé què, la deixen sense feina, li tallen la llum. Mm. Bueno, si tot això ho organitzem com a societat i ja sabem que hem de gastar menys, però en comptes del més pringat fotre-li el pal i tal, en comptes de baixar així, a lo bèstia, baixem de forma col·lectiva, doncs clar, tothom viurem millor, no? Aquesta és la cosa, ja estem baixant, ja està passant. Molt bé, doncs jo no sé si hi ha... Jo crec que ara amb aquesta última part del programa, aquests últims minuts que ens queden, seria també lo seu, com sempre fem així, explicar que si t'interessa més esbrinar sobre aquest tema i tot això, doncs no sé, recursos de llibres, webs, coses que la gent pugui mirar. Vale. Bueno, no m'ho havia preparat això, però tinc un parell de coses al cap. Una, per exemple, és el lloc on vaig jo començar a interessar-me per aquest tema i això, és una pàgina web que es diu crisisenergetica.org. Vale? És una pàgina web que ara mateix no està molt activa perquè... Ja està en crisi. Sí. No, bueno, va passar un fenomen bastant curiós, que hi havia el tema, era un tema desconegut, se'n va començar a parlar, hi havia molt debat, era una pàgina on sortia tot, i mica en mica es van anar analitzant tot, que si la solar, que si la nuclear, que si el no sé què, que si el petroli, que si el picte, i els debats, diguem, es van anar esgotant, fins que ja la pàgina va perdre fuelle, però també perquè va com acabar-se el contingut, no? Ja tothom estava d'acord una mica amb que això anava així. Hi havia consens. I diguem, cadascú que se'n va anar al seu poble a fer el seu hort i allà es va quedar la pàgina. No, bueno, encara segueix inactiu, eh? I si hi ha material per perdre's per allà els foros, qualsevol pregunta... O sigui, qualsevol qüestió relacionada amb la crisi energètica molt probablement trobareu allà. Hi ha gent molt informada i gent fins i tot professionalment molt lligada amb aquests sectors que opinen allà i tal. I això és una. I llavors, perdeu pels foros, és una mica, no és molt ordenat, eh? Però bueno, per allà es podeu perdre. Un altre lloc que jo sóc consultar és el blog d'un personatge que es diu Antonio Turiel, que aquest sí que és bastant fatalista, el col·lega, però està molt informat i és molt convincent i a més és molt poc tendenciós, és molt objectiu a l'hora d'escriure. Yeah. Llavors aquest blog, si no recordo malament, és The Oil Crash, vale? però tot i que el nom sigui en anglès, el contingut és en castellà. Eh? I llavors hi ha, per exemple, una gent que es diuen, aquests són americans, em sembla, sí, americans, que es diuen Post Carbon Institute, vale? Post Carbon Institute, l'institut després del carboni, no? Que tenen molt material didàctic i tal d'aquest tema, en anglès, però bueno. I ja està. I després, com es deia aquell documental que es va passar... Sí, fa una setmana, dues setmanes, no sé quan, vam passar un documental a l'Ateneu sobre el tema, que el documental es diu No hay mañana, vale? En anglès, There's no tomorrow. Sí, és molt optimista també en la onda. És fantàstic, aquest documental explica superbé, amb moltes dades, és un documental amb dibuixos animats. Vam sortir molt esperançadors també. Sí. Però jo el recomano molt, està al YouTube o allà o per allà. No hi mañana. I els dibuixos són... I els dibuixos estan molt ben fets. Sí. Molt bé. I ja està. I llavors això per el tema, diguem... de la crisi energètica, però clar, totes aquestes alternatives que comentàvem, doncs, bueno, doncs mirar quina és la cooperativa de consum de vora teu, mirar si vora teu hi ha monedes socials per allà, mirar quines coses, no? Quins col·lectius hi ha que puguin fer pressió per això, no? Per canviar l'organització de la societat com la, bueno, per una societat que pugui decréixer feliçment. Això ja cadascú el seu poble. Això ja és feina per casa. És feina per casa. Molt bé. Doncs res, tu... Jo crec que ja hem arribat al final. Moltes gràcies, Pastanaga, per aquesta horeta d'informació de la crisi energètica. Vale, de res. Disculpeu a tots els fallos que pugui haver-hi. La meitat de coses igual no són precises, però bueno, més o menys la idea sí que hi és. Sí, la idea ha quedat clara. Ens haurem d'acostumar a viure sense ràdio, segurament, però bueno, jo crec que serà una de les últimes coses a prescindir. Fa bastants anys que hi ha ràdio, eh? Sí, abans ens quedarem sense iPhone. Ah, bueno, menys mal. O sense tele. No? Sí. Ja, la farem anar amb bicicleta o que sigui... com les rentadores pedalejant. Doncs mira, ens hem d'anar adaptant, eh? Molt bé, doncs salut, bona setmana i fins la pròxima. Adeu! Ciao, ciao! Adeu.